Des de sempre, l'ésser humà ha volgut tenir respostes de tot allò que no sabia o desconeixia. L'Enciclopèdia de Butxaca és un programa que satisfà els més curiosos. En aquesta secció hem recopilat moltes d'aquestes preguntes, li hem donat resposta i d'aquesta manera, cada setmana, sabrem alguna curiositat més. Les preguntes d'aquesta setmana són: quants ulls té una libèl·lula? 5. Té 3 petits ulls que no capten imatges, es limiten a registrar la intensitat de la llum i els 2 ulls restants estan compostos per 30.000 receptors disposats en mosaic. Cada un d'aquests receptors envia una informació al centre nerviós que al seu torn reconstitueix la imatge. Un cervell humà capta unes 24 imatges per segon i el centre nerviós d'una libèl·lula capta unes 200 imatges. Per què els planetes són rodons? La culpa que els planetes siguin rodons la tenen els seus camps gravitatoris. Doncs els planetes es comporten com un fluid i al llarg de períodes extensos de temps sucumbeixen a l'empenta gravitatòria del seu centre de gravetat. L'única manera que tota la massa es mantingui com més a prop millor del centre de gravetat del planeta consisteix a formar una esfera. Aquest procés s'anomena ajust isostàtic. Per què als homes els agraden les dones amb corbes? Doncs la proporció més atractiva per un home és de 0,67 a 0,8 entre els malucs i la cintura. És a dir, la cintura ha d'equivaler a un 70% de la mesura dels malucs. És un indicador precís de la situació reproductiva d'una dona i, per tant, és la proporció que resulta més atractiva als homes. El senyor Singh ho va confirmar en una sèrie de 12 proves. La proporció de 0,7 entre malucs i cintura era la més atractiva, independentment del greix corporal de la dona, fins i tot en dones amb sobrepès. Paradoxes del sexe oposat, la drecera per arribar a un home és agafant corbes. Quantes mentides diu una persona al dia? 2. Aquesta va ser la conclusió d'un estudi del professor britànic Richard Winsemann. Va demanar als participants de la investigació que portessin durant 2 setmanes un diari de cada conversa, incloent-hi totes les mentides. El resultat, la majoria diu unes 2 mentides importants cada dia. Una tercera part de les converses conté alguna forma d'engany. 4 de cada 5 mentides no són descobertes. Més del 80% de les persones ha mentit per obtenir una feina i més del 60% ha enganyat la seva parella almenys una vegada. Per què les gorres de cuiner són tan altes? Doncs abans del Ratatouille i del Chef Estrella Michelin, els cuiners solien portar una espècie de bonet rodó i baix o similar a la gorra frígia, especialment a França. La gorra alta, cilíndrica i emmidonada, moltes vegades prisada, es va colar a les cuines a mitjans del segle XIX. Ho va fer coincidint amb la professionalització de l'ofici i la jerarquització de les brigades, probablement per simbolitzar el rang més alt. També es va implantar llavors el clàssic uniforme blanc i la jaqueta curta de doble botonadura. Es diu que el nombre de plecs feia referència a les tècniques que dominava el seu portador i que, a efectes pràctics, la gorra alta i tubular permet més ventilació del cap. Les estrelles tenen puntes? No. Per més que s'hi entestin els adorns en nadalencs, les estrelles són esferes incandescents de plasma a milions de graus de temperatura com el nostre Sol. El seu efecte punxegut universal té a veure amb les imperfeccions, els límits de la nostra pupil·la i la gran distància que es troba l'estrella. Un efecte similar al que aconseguiria amb la llum d'un fanal llunyà si es tanquen molt els ulls. Aquest efecte és produït pel que en òptica s'anomena difracció de la llum. Quant temps necessita una abella per omplir una cullerada de mel? Doncs una abella visita al dia entre 3.000 i 4.000 flors, de les quals es treu mig gram de nèctar, amb el qual les 40.000 obreres del rusc fabricaran una desena part de gram de mel. O sigui que per completar una cullerada de 5 grams necessitaria una abella 50 dies. Les persones intel·ligents són diurnes o nocturnes? Afegit científic als refranys matiners: a qui matina, Déu l'ajuda, perquè és menys intel·ligent. Això ho assegura un estudi. El coeficient intel·lectual incrementa l'activitat nocturna. Com més intel·ligent és un nen, més propens és a convertir-se en un adult noctàmbul, que es va dormir tard i s'aixeca tard tant entre setmana com els caps de setmana. Entre els que han fet història trasnoitant hi ha Charles Darwin i Winston Churchill. L'exprimer ministre britànic solia anar-se'n al llit a les 4 del matí, pel que era habitual que cités el seu gabinet de guerra al bany. Altres estudis de Kanazawa donen més pistes per veure venir a un punt. Les persones intel·ligents solen ser liberals i atees. Els homes amb un coeficient major tendeixen a ser també monògams. Quina és la major estructura de la Terra fabricada per l'home? L'estructura de la Terra més gran fabricada per l'home no és ni la Gran Piràmide ni la Gran Muralla Xinesa. El rècord el té Fred Kills, el gran abocador de Staten Island, New York. Fred Kills es va inaugurar el 1948 i va arribar a superar en volum el clàssic dels rànquings superlatius, la muralla xinesa. La major estructura fabricada per l'home abasta 12 quilòmetres quadrats. Quan l'abocador estava operatiu, rebia 20 barcasses diàries amb 650 tones d'escombraries cadascuna. Si Fred Kills hagués continuat funcionant, s'hauria convertit en el punt més alt de la costa est. El monticle de Bedeshayas va arribar a mesurar 25 metres més que l'estàtua de la Llibertat. L'abocador va tancar el 2001, encara que es va reobrir per l'atemptat del World Trade Center. Ara s'està transformant en un parc i serà 3 vegades més gran que el Central Park. On es van inventar les hamburgueses? Doncs la resposta és previsible, o com el seu nom indica, bufar i fer ampolles. Les hamburgueses van néixer a Hamburg, Alemanya, del segle XVI. Llavors se les coneixia com filet hamburguès. No eren més que carns de baixa qualitat aromatitzades amb espècies barates, és a dir, el menjar dels pobres. A Anglaterra, en canvi, les va popularitzar el doctor Lisbury. Segons el dietista, la carn triturada facilitava molt la digestió, així que recomanava als seus acòlits menjar al dia 3 grans hamburgueses de la grandària de la boina d'un mariner francès. De fet, es va començar a cridar Salisbury Steak. L'estrella del menjar ràpid no va arribar als Estats Units fins al 1880. Amb aquestes curiositats acabem el programa d'avui. El pròxim dia donarem respostes a més preguntes. Us esperem!